ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมารับบรุณกับเจ้าพระภัยบุญอภิบุญโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในวันพุธที่เราจะมาพบกันนั้นก็เป็นวันที่จะได้นำคำถามของท่านผู้ฟังที่เขียนมาทางจดหมายบ้างเขียนมาทางอีเมลบ้างนำมาตอบกันให้ฟังโดยช่องทางที่ท่านผู้ฟังจะเขียนจดหมายมาได้มันจะใช้เป็นไปรษณียบัตรก็ได้เป็นจดหมายก็ได้และโดยส่งมาโดยตรงที่วัดป่าดอนหายโศกนะวัดเป็นที่ดอนแล้วก็ความโศกเศร้าเนี่ยหายไปแต่คือบางคนเขียนผิดเป็นวัดป่าดอนหายโศกนะซึ่งไม่ใช่หายแบบหายปลาร้าหรือว่าหายหม้อหายอย่างนั้นไม่ใช่นะแต่ว่าความโศกนั้นหายไปคือแล้วก็เป็นอยู่ในที่ดอนนะก็จึงเรียกที่ตรงนี้ว่าดอนหายโศกนะคือความโศกหายไปอยู่ที่เลขที่1หมู่8นะตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ส่งไปที่ puredhamma.com puredhamma แต่วันนี้ก็ได้รับจดหมายจากท่านผู้ฟังที่ส่งมาจากรหัสไปรษณีย์53000 53000ก็จังหวัดอุตรดิตถ์ใช้ชื่อว่าคุณจอเป็นนามแฝงว่าจอก็มีจดหมายนี้ยาวมากแล้วก็คงจะตอบไปทีละประเด็นนั้นดับแรกก็ได้พูดถึงสมณเพศนะว่าใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะทำความประพฤติแบบสมณะนะให้เกิดขึ้นได้อย่างไรก็พูดถึงตัวศัพท์ซะก่อนนะคำว่าสมณะเนี่ยแปลว่าผู้สงบนะผู้สงบการดำรงชีวิตอยู่อย่างสงบนะในที่นี้ศัพท์อีกคำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือการประพฤติพรหมจรรย์นะการประพฤติพรหมจรรย์หรือว่าการใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบในที่นี้ก็วัดกันที่ศีลนั่นเองอะไรเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเป็นสมณะบ้างอะไรเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความการประพฤติพรหมจรรย์นะยังต่ำๆที่สุดเลยนะก็คือเรื่องของศีลน้อยที่สุดนะที่จะมีได้นะคือถ้าจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะเช่นการประพฤติทำให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปก็เรื่องของสมาธินะสมาธินิดๆหน่อยๆนะมากขึ้นไปก็ชั้น1 2 3 4มากขึ้นไปอีกก็มีเรื่องของปัญญาก็มีซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดลงไปแต่น้อยที่สุดคุณธรรมที่น้อยที่สุดที่คุณจะต้องมีในความที่จะรักษาความเป็นสมณะในการที่จะรักษาความเป็นประพฤติพรหมจรรย์ของเรานั่นคือเรื่องศีลนะศีลก็ไม่ใช่ว่าศีล5ธรรมดาต้องเป็นศีล8ข้อนั่นคือลักษณะความเป็นปกติ8อย่างของผู้ประพฤติพรหมจรรย์นั่นคือความเป็นปกติของผู้บริโภคกามนะผู้ยังยินดีอยู่ในกามยังยินดีในความสุขอันนี้เขาก็มีแบบของเขานั่นก็เรียกว่าศีล5นะยังเสพกามอยู่ยังชุ่มอยู่ด้วยกามแต่ก็ไม่ประพฤติผิดในกามนะยังชุ่มอยู่ด้วยกามยังกินข้าวเย็นยังอะไรอยู่แต่ก็ไม่โกหกไม่ดื่มสุราไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีนะไม่พูดคำหยาบไม่ลักขโมยอันนี้ก็ยังอยู่ในร่องอยู่ในรอยนะเป็นผู้บริโภคกามได้อยู่แต่ถ้าจะเป็นผู้สงบนั่นคือสมณะหรือเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็ต้องอยู่ในศีล8นะคือไม่เสพเมถุนอันเป็นของชาวบ้านล่ะนะแล้วก็มีการที่บริโภคอาหารวันหนึ่งครั้งเดียวนะลุกขึ้นแล้วก็ไม่รับประทานอีกนะในข้อที่6นอกจากนั้นก็ไม่ประดับประดาทักทรวงตกแต่งร่างกายด้วยของหอมเครื่องรูปไล้รูปทาอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวแล้วก็ยังไม่ดูกันละเล่นนะเว้นขาดจากการดูกันละเล่นอันเป็นค่าสึกแก่กุศลธรรมเช่นการดูละครการดูหนังการดูกีฬาที่แบ่งเป็น2ฝ่ายดูตีมวยอะไรพวกนี้ก็เว้นแต่ถ้าเราเว้นได้นะใน7 8 9ข้ออีกข้อหนึ่งก็คือการที่ไม่นอนไม่นั่งไม่นอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่อันยัดด้วยนุ่นและสำลีนะนั่งนอนบนที่นอนอันต่ำนะบนเครื่องปูลาดที่ทำด้วยหญ้าอย่างนี้สามารถทำได้นะหญ้าก็อะไรล่ะก็เสือนี่แหละเป็นหญ้าประเภทหนึ่งนะแล้วก็อยู่อย่างนั้นนะการอยู่ดำรงอยู่แบบนี้นะชื่อว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ไ นะจะโกนผมไม่โกนผมไม่ใช่ประเด็นนะบางคนจะอย่างมาวัดอย่างเงี้ยรักษาศีล8นะก็ชื่อว่าประพฤติพรหมจรรย์ละนะชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเป็นสมณะละแล้วก็แต่ไม่ได้โกนผมนะจะนุ่งขาวห่มขาวหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้าสีนะแต่ถ้าเราเว้นขาดจากการประดับประดาทัดทรวงตกแต่งร่างกายนะรูปไล่รูปทาร่างกายด้วยของหอมอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวนะจะใส่เสื้อผ้าที่ไม่ใช่ขาวก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรนั่นก็เป็นรูปแบบของการประพฤติพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นผู้หญิงก็ประพฤติได้นะอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ที่วัดก็ได้นะทำได้ทั้งนั้นอาจจะทำสักครึ่งวันก็ได้วันหนึ่งก็ได้3วัน4วันทำได้หมดนะซึ่งอานิสงส์ของมันก็จะมากน้อยแตกต่างกันไปนะที่จะละเอียดขึ้นไปอีกก็อย่างเช่นถ้าเป็นสามเณรนะเขาก็จะต้องเว้นจากการรับเงินรับทองด้วยนะเงินทองก็ไม่รับนะงดนะให้คุณเดินรับก็ไม่เอาตัวเองรับก็ไม่ได้นะนี่คือสามเณรก็ขึ้นไปอีกเรียกว่าศีล10ข้อนะจากนั้นก็มีละเอียดขึ้นไปอ้าวพูดถึงเรื่องเครื่องแบบละผ้าต้องมีกี่ผืนทรงผมต้องเป็นยังไงอันนี้ก็เรื่องของพระสงฆ์แล้วก็มีการประพฤติพรหมจรรย์ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงมากๆขึ้นยิ่งไปนะศีลแล้วไม่ใช่แค่นั้นคุณธรรมก็ยังมีขึ้นไปอีกในเรื่องของสมาธิในเรื่องของปัญญาเราก็เป็นรายละเอียดที่พระเจ้าพูดไว้เยอะมากเลยในเรื่องการประพฤติพรหมจรรย์อันนี้คือเรื่องของศีลนะในบางอินัยยะเราก็ไล่จากคุณธรรมที่เราทําได้เช่นเรื่องของหิริโอตัปปะเรื่องของกายวาจาใจที่เป็นบริสุทธิ์เรื่องของการประกอบสัมมาอาชีวะเรื่องของการที่รู้จักสำรวมอินทรีย์เรื่องของการที่รู้จักประมาณในการบริโภคแต่พวกนี้ก็เป็นคุณธรรมที่จะเสริมความเป็นสมณะความเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ของเราได้ก็ต้องบอกท่านผู้ฟังหรือคุณจอจากจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยเหมือนกันว่าเราก็ไม่ต้องไปติดยึดรูปแบบตรงนี้มากนักในสมัยแรกๆพระพุทธเจ้าออกบวชเนี่ยก็ไม่ได้มีรูปแบบคือมันมีนักบวชอยู่หลายประเภทมากอินเดียสมัยก่อนนักบวชชีพเลยก็มีนักบวชไว้ผมโกนผมไว้เล็บไม่ไว้เล็บนุ่งห่มด้วยผ้าขนสัตว์บ้างนุ่งห่มผ้าต่างๆโอ้มีหลายแบบมากมายนะถ้าโดริคีเท่าไหร่พระเจ้าก็เลือกแบบที่คิดว่าเหมาะสมแก่พระองค์นะคือรูปแบบของสมณะนะสมณะในสมัยก่อนนั้นเขาก็มีผมสั้นแล้วก็นุ่งห่มผ้าไม่กี่ผืนนะคลุมไปนะก็โดยนุ่งห่มผ้าปอนๆไม่มีชายลักษณะนั้นแต่พอมีหมู่สงฆ์มากขึ้นมีภิกษุมาบวชมากขึ้นก็มีการบัญญัติรูปแบบที่มันรัดกุมมากขึ้นแล้วก็ทำให้ออกมาเป็นรูปแบบพระสงฆ์ในปัจจุบันนะผ้ามีการตัดเย็บแบบไหนมีชายไม่มีชายนะสีสันเป็นยังไงก็เลยทำให้เป็นรูปแบบนี้ออกมาแต่ว่าความเป็นสมณะจริงๆนั้นอยู่ที่คุณธรรมของตัวบุคคลนั่นคือเรื่องของศีลนั่นเองในที่เป็นเรื่องที่ต้องมีนะเป็นการบังคับเลยนะคำถามที่สองจากคุณจอจากจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ได้ถามถึงเรื่องการใช้คำศัพท์ของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าใช้คำว่าชิบหายนะใช้อยู่เรื่อยๆแล้วก็พูดบ่อยด้วยนะก็เลยมีความสงสัยเอ๊ะคำเนี้ยคำว่าชิบหายเนี่ยมันเป็นคำหยาบไม่ใช่หรอทำไมเอามาพูดออกรายการวิทยุได้อยู่เรื่อยๆเลยนะก็ในลักษณะนี้ซึ่งอันนี้ข้าพเจ้าก็พูดตามที่เขาเขียนแปลอยู่ในพระไตรปิฎกนะคือเขาแปลคำเนี้ยออกมาเป็นอย่างนี้เราก็อ่านตามพูดตามนะพอเราอ่านมากเข้ามากเข้ามันก็ซึมซับว่าโอ้คนนี้ก็เป็นคำที่พระพุทธเจ้าใช้เขาแปลมานะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนี่ก็ไม่ได้มีนัยยะอะไรหรอกแต่ว่าเป็นคำที่บางคนอาจจะฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกเป็นอย่างอื่นบ้างอันนี้ก็ให้ทำความเข้าใจนิดนึงนะยังคำศัพท์คำว่ากอไก่สระอูหรือมอม้าสลืององูอย่างเงี้ยซึ่งเป็นคำสุภาพมากเลยนะในสมัยพระขุนรามคำแหงนั้นสุภาพแล้วนะหรือว่าในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยคำนี้ก็เป็นคำที่สุภาพนะกอไก่สระอูอย่างเงี้ยมอม้าสลืององูอย่างเงี้ยสุภาพมากเลยเรียกกันแต่ว่าสมัยนี้กับอ้าวกลายเป็นคำหยาบแฮะนะซึ่งก็คงเป็นลักษณะเดียวกันกับคำว่าชิบหายนะว่ามันอาจจะฟังดูตะกี้ตะขวงเราในสมัยปัจจุบันแต่ว่าก็เป็นคำศัพท์ที่เขาใช้มาในพระไตรปิฎกนะครับชาวก็มาอ่านตามนั้นนะไม่ได้เป็นบทเพียรชนะที่ครับชาวคิดขึ้นเองก็ให้เข้าใจตามนี้อีกประการหนึ่งที่คุณจอจากจังหวัดอุตรดิตถ์ตามมาถามถึงว่าคำว่าจริตเนี่ยหมายถึงยังไงก็คือ ปรารภเหตุที่ว่าบางคนฟังธรรมะจากครูอาจารย์องค์นี้ไม่เห็นเข้าใจเลยพอมาฟังธรรมะจากครูอาจารย์องค์นี้มันเข้าใจดีแฮะก็เลยคิดว่ามันถูกจริตกันนะมันถูกจริตกันจึงต้องการทำความเข้าใจว่าคำว่าจริตเนี่ยหมายถึงยังไงนะก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าความที่ว่าเราฟังธรรมะได้เข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยมันก็เกี่ยวจริตนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกันนะแต่ถ้าเรื่องของภาษาก็ต้องมีส่วนด้วยนะถ้ามีพระองค์หนึ่งประเทศเป็นภาษาอังกฤษนะหรือประเทศเป็นภาษาเกาหลีเราไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษเราไม่รู้เรื่องภาษาเกาหลีเราไปฟังเข้าใจได้ไงนะคือพูดคนละภาษาว่าไงเถอะนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดคนละภาษามันก็ไม่เข้าใจกันอ่ะถ้าคนไทยพูดภาษาไทยเดียวกันอยู่แต่ว่าสำเนียงไม่เหมือนกันยกตัวอย่างไม่เข้าใจพื้นฐานความรู้มาไม่เหมือนกันนะก็จะไม่เข้าใจแต่ถ้าพูดภาษาเดียวกันพื้นฐานความรู้มาในแนวเดียวกันยกตัวอย่างได้ถูกต้องก็จะทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้แต่บุคคลที่มีความสามารถอย่างนี้เนี่ยมีมากกว่าข้าพเจ้ามากนะอย่างพระมหากัจจานะอย่างเงี้ยเป็นผู้ที่สามารถที่จะขยายความอธิบายธรรมะได้ลึกซึ้งมากพระเจ้าพูดมาแค่1ประโยคหรือ2ประโยคหนึ่งบรรทัด2บรรทัดเนี่ยไม่พอย่อหน้าหนึ่งท่านสามารถเอามาพูดอธิบายขยายความได้เป็นหน้าหน้าเป็นหน้าหน้าเป็นบทเป็นพระสูตรออกมาได้นะมีความสามารถมากความสามารถของข้าพเจ้านี่ไม่ได้1ใน16เสี้ยวของท่านพระมหากัจจานะเลยนะเพราะนั้นบางทีเราฟังธรรมะก็เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์นะอันนี้ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าทําหน้าที่ในการที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งแล้วก็ไม่ใช่ว่าบุคคลที่อธิบายธรรมะให้เราไม่เข้าใจแต่เขาจะไม่มีความสามารถไม่ใช่นะคือความสามารถของคนมันไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันในการที่จะกำหนดบทเพียรชนะนะถ้าใครสามารถกำหนดบทเพียรชนะให้ใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้ามากที่สุดอันนั้นดีแน่นอนแต่ว่าคนแต่ละคนมีความสามารถในตรงนี้มันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะทีนี้การกำหนดบทพยัญชนะที่แตกต่างกันไปนี่แหละนะมันทำให้บางทีเราเข้าใจไม่เข้าใจต่างกันไปอย่างท่านผู้ฟังเนี่ยพอจิตรวมลงเป็นสมาธิมันวางวาบลงไปอย่างนี้อันนี้คือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตได้นะเวลาท่านผู้ฟังจะไปอธิบายปรากฏการณ์นี้ให้คนอื่นฟังนะเอามา100คนนะมีท่านผู้ฟัง100คนฟังแล้วก็ปฏิบัติเสร็จปุ๊บวางได้เหมือนกันทุก100คนวางเอาไปอธิบายคุณจิตคุณเป็นยังไงอธิบายมาปุ๊บด้วยบทพยัญชนะของตัวเองเอาคนที่สองมาอธิบายไหนเป็นยังไงเขาก็อธิบายในสิ่งที่เกิดที่เขารู้เขาเห็นเนี่ยด้วยบทพยัญชนะของเขาเองว่าบอกมาในร้อยคนอาจจะอธิบายต่างกันร้อยแบบก็ได้นะซึ่งบทพยัญชนะตรงนี้มันไม่เหมือนกันแต่ทีนี้เราจึงต้องกลับไปหาบทพยัญชนะที่พระเจ้าบอกเอาไว้ทำไมอ่ะเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสามารถมากในการกำหนดบทพยัญชนะทีนี้ถ้าท่านผู้ฟังหรือว่าคุณจอฟังเนี่ยแล้วเราเข้าใจฮะแต่ถ้าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าล่ะถ้าเผื่อข้าพเจ้าเผอิญพูดเรื่องนอกแนวนะพูดเรื่องที่ไม่ดีอ้าวแล้วเราเข้าใจฮะอันนี้จะไม่ถูกนะแต่อย่าเพิ่งเราเข้าใจเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมันจะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่แน่เราจึงต้องมีการทบทวนนะประเด็นที่ข้าพเจ้าต้องการจะพูดในที่นี้คือไม่ใช่เรื่องของจริตนะไม่ใช่เรื่องของการที่เราเข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์แต่พูดถึงเรื่องความถูกต้องของข้อมูลต่างหากนะความถูกต้องของข้อมูลเนี่ยสำคัญกว่าว่าคุณเข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์นะคุณได้ข้อมูลที่ถูกต้องมาต่อให้คุณเข้าใจแค่เปอร์เซ็นต์เดียวไอ้เปอร์เซ็นต์เดียวที่คุณเข้าใจนั้นถูกแต่ถ้าคุณได้ข้อมูลที่ผิดมานะข้อมูลนี้ผิด 100% อะแต่คุณเข้าใจ 95% ไอ้ 95% นั้นผิดนะแต่ถ้าคุณได้ข้อมูลที่ถูก 95% แล้วคุณเข้าใจ 95% มันเข้าใจเกือบ 90% หรือ 90% ตรงนี้นะเป็นเนื้อที่ถูกต้องเนี่ยอันนี้ดีแต่เพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจของเราเนี่ยถ้าเรายังไม่เข้าใจนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเปลี่ยนครูอาจารย์หรือว่าเราจะต้องคอยหาคนที่มีจริตเหมือนเราหรือเป็นเพราะเหตุอะไรเดี๋ยวเรากลับไปที่ตัวมาติกาตัวแม่บทก่อนนะเราจึงต้องกลับไปที่ตัวมาติกาตัวแม่บทว่าไอ้ที่เขาพยายามจะอธิบายเนี่ยเขาอธิบายอะไรนะเขาอะไรที่เขาเป็นเอาข้อมูลมาจากพุทธพจน์ที่ว่าอย่างไรแล้วเรากลับไปต้นต่อตรงนั้นเรากลับไปต้นต่อตรงนั้นเราพิจารณาใคร่ครวญที่ต้นต่อตรงนั้นนั่นคือเพราะว่าถ้าเราพิจารณาใคร่ครวญในสิ่งที่บุคคลนั้นเขาพูดมาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดมาแหมมันฟังแล้วรื่นหูฟังแล้วดีเข้าใจ เอ๊ะแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าไอ้ต้นตอที่มันมานี่มายังไงไอ้ความเข้าใจนั้นอาจจะไม่ถูกก็ได้นะตรงนี้ต้องสําคัญนะท่านฟังความถูกต้องของข้อมูลสําคัญกว่าการที่เราเข้าใจได้มากหรือเข้าใจได้น้อยนะเราจึงต้องมีการตรวจสอบนะถ้าตัวนี้เรื่องนี้พระเจ้าได้ตรัสไว้ก่อนการปรินิพพานนะตอนนั้นนอนสิงหาสยะละอยู่ใต้ต้นสาลาคู่นะก็เป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีนะภิกษุก็อยู่กันเยอะแยะในที่นั้นพระเจ้าก็พูดขึ้นมาว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งจะเป็นภิกษุหรือหมู่ภิกษุหรือเป็นพระเถระที่มีชื่อเสียงขนาดไหนก็ตามพูดแล้วเราเข้าใจขนาดไหนก็ตามแล้วเขาบอกว่าอันนี้เป็นคำเป็นพุทธพจน์นะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นพระเจ้าตรัสเอาไว้ว่าอย่างนี้นะเราฟังแล้วเรากําหนดเนื้อความนั้นให้ดีกําหนดให้ดีนี่อาจจะยังไม่เข้าใจนะกําหนดให้ดีว่าเขาพูดอย่างนี้บทเป็นชนะเข้าใจอย่างนี้นะเรากําหนดเนื้อความนั้นให้ดีแล้วก็นําไปเทียบเคียงในพระสูตรนําไปสอบทวนในพระวินัยนะถ้าลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้อ้าวแสดงว่าอันนี้ผิดละคําพูดนั้นไม่ถูกต้องละให้ละทิ้งคําพูดนั้นไปเสียต่อให้มันฟังรื่นหูฟังเข้าใจขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าคําพูดนั้นเมื่อนําไปเทียบเคียงในพระสูตรนําไปสอบทานในพระวินัยแล้วมันลงกันได้เข้ากันได้ให้จําคําเหล่านั้นไว้นะบุคคลผู้นั้นที่เขามาพูดต่อจะเป็นฆราวาสก็ตามเป็นพระสงฆ์ก็ตามเป็นพระเถระที่มีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงพูดเข้าใจเราไม่เข้าใจอ่ะแต่ถ้าเผื่อว่าเอาไปเทียบเคียงแล้วมันลงกันได้เข้ากันได้กับคําสอนของพระพุทธเจ้าเทียบเคียงกันได้เข้ากันได้กับที่เป็นในพระสูตรมาในพระสูตรมาในพระวินัยให้เราทรงจําคํานั้นเอาไว้นี่คือประเด็นนี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นในเรื่องจริตก็ตามเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องละเหมือนกันนะจริตอาสวะนะคือจริตมาจากไหนคือความเคยชินนั่นเองนะความเคยชินมาจากไหนก็อาสวะนั่นเองอะไรอบรมอาสวะความเคยชินนี้มากิเลสนั่นเองกิเลสมาจากไหนกิเลสมาจากผัสสะนั่นเองผัสสะมาจากไหนก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจพอเราทําความเข้าใจเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจทําความเข้าใจเรื่องผัสสะทําความเข้าใจเรื่องของอาสวะเรื่องตัณหาเข้าใจมาละเฮ้ยตรงนี้เราต้องละแฮตรงนี้เราต้องเอาทรงไว้นะซึ่งจริตก็ตามอาสวะพวกนี้เราต้องละออกนะเราจะมายึดถือว่าไอ้นี่ฉันเป็นคนอย่างเนี้ยฉันเป็นคนอย่างเนี้ยเธออธิบายในลักษณะที่ฉันจะเข้าใจฉันก็เข้าใจได้อ้าวถ้าเรายึดถือว่าฉันเป็นคนอย่างนี้ฉันไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นนะคนอย่างนั้นไม่ใช่คนอย่างนี้ฉันต้องเข้าคนอย่างนี้ได้ฉันเข้าคนอย่างนั้นไม่ได้คุณจะไม่มีทางบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เลยนะเพราะว่านี้เป็นเรียกมานะเป็นมานะอย่างหนึ่งในมานะ7อย่างนั่นคือการถือตัวนะถือตัวว่าฉันเป็นอย่างเนี้ยนั่นคือถือตัวนี้ไม่ใช่ว่ายกตนข่มท่านหรือว่าฉันเก่งกว่าอะไรงั้นนะอันนั้นเรียกว่าตัวเองดีกว่าเขานะตัวเองจะดีกว่าจริงหรือไม่ดีกว่าเขาจริงเอาไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเราคิดว่าจะดีกว่าเขานั่นคือในการถือตัวแบบที่คนทั่วๆไปก็จะเข้าใจกันแต่ในคําว่าถือตัวที่เป็นมานะ7เนี่ยที่ว่าเป็นตัวฉันของฉันก็ฉันเป็นอย่างเนี้ยนั่นคือความถือตัวเพราะฉะนั้นเรื่องของจริตเราก็ต้องละเหมือนกันเราก็ต้องวางนะสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราเราตัวเราตัวตนของเราอยู่ไหนจริงๆแล้วมันจะไม่มีเราพิจารณาดูจริตนี้มาจากไหนเอ๊ะมันก็เป็นมาจากที่สั่งสมไว้เป็นอาสวะเป็นผัสสะมาก็นั่นแหละไม่ใช่ตัวเรานะเราวางตรงนี้ได้นะความก้าวหน้าของธรรมะเนี่ยจะมีขึ้นมามากเราจะสามารถเปิดใจในการที่จะรับฟังธรรมะไม่ว่าจะมาจากครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ตามเถอะนะทุกคนทุกท่านทุกองค์น่ะก็จะต้องพยายามที่จะอธิบายสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เราตามไปนะว่าเส้นทางที่ท่านเดินมาเนี่ยมาจากไหนพุทธพจน์บทไหนที่ท่านพยายามจะอธิบายเราก็ไปหาสิ่งที่เป็นมาติกาเป็นแม่บทเราไปเจอสิ่งที่เป็นมาติกาเป็นแม่บทแล้วเราทําความเข้าใจตรงนั้นนั้นด้วยบทเพียงชนะที่ครูบาอาจารย์ท่านนี้อธิบายไว้นั้นอาจจะทําให้ความเข้าใจของเรามันแตกฉานมากขึ้นมาได้อันนี้คือคําถามข้อที่2นะของคุณจอจากจังหวัดอุตรดิตถ์อีกคําถามหนึ่งของคุณจอจากจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นก็ได้มีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นรุ่นน้องเขาพูดถึงว่าเราจะเชื่อหรือพิสูจน์ได้อย่างไรว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้กลับมาเกิดนะหรือว่าเราจะเชื่อได้อย่างไรว่าคนรอบๆตัวเรานี้จะกลับมาเกิดอีกนะเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าศาสนาต่างๆนี่เป็นแค่กฎเกณฑ์ในการควบคุมมนุษย์อะไรประมาณนี้แต่ถ้ามีคนมีความเชื่ออย่างนี้แล้วนะเราจะพยายามที่จะคุยถกเถียงนะให้เขาเชื่อเหมือนเรานะจะเป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่ หรือว่าการคุยถกเถียงในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เสียเวลาเป็นเรื่องที่นอกมรรคแปดหรือเปล่าเอาทีละประเด็นประเด็นที่คุณจอพูดถึงในที่นี้ที่พูดถึงว่าศาสนาเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการควบคุมคนน่ะใช่หรือไม่เอาถึงพูดถึงคำว่าศาสนาก่อนศาสนาแปลว่าคำสอนนะคำสอนเครื่องควบคุมในที่นี้หมายถึงอะไรนะถ้าหมายถึงการปกครองนะการปกครองด้วยธรรมะเป็นสิ่งดีนะอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเงี้ยในหลวงรัชกาลปัจจุบันนะปกครองด้วยธรรมะหรือแม้แต่พระเจ้าจักรพรรดิที่มีความยิ่งใหญ่กว่ามากนะก็ยังมีการปกครองด้วยธรรมะการปกครองด้วยธรรมะเป็นสิ่งดีเพราะนั้นท่านจะบอกว่าศาสนาคือคำสอนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมคนก็ต้องบอกว่าเป็นการปกครองเนี่ยเป็นสิ่งดีนะการปกครองนะคุ้มครองป้องกันนะมันรวมอยู่ในนี้หมดไม่ใช่ควบคุมอย่างเดียวนะรวมถึงการป้องกันการให้ความรู้นะโอ้หลายอย่างธรรมะนี่มันกว้างขวางมากนะสิ่งที่ควรทําสิ่งที่ควรละสิ่งที่ควรเว้นสิ่งที่ควรทําให้มากมีอยู่ในนี้หมดนะไม่ใช่ว่าควบคุมคือตามจับหรือห้ามนะเราก็เห็นแต่ศีล5ห้ามอย่างนี้ห้ามอย่างนั้นก็เลยคิดว่าธรรมะก็มีแค่นี้ห้ามทำไอ้นี่ห้ามทำไอ้นั่นมันไม่ใช่แค่นั้นนะมันยังมีการปกครองที่ลึกซึ้งขึ้นไปแต่อย่างพระราชาที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอย่างเงี้ยนะจะคุ้มครองป้องกันรักษาอารักขานะดินแดนอำมาตย์ข้าราชการในสัตว์ทั้งหลายนะในเนื้อในนกอะไรทุกเนี้ยจะรักษาหมดเลยนะปกครองด้วยธรรมนะเช่นเดียวกันพระเจ้าในสมัยปัจจุบันนั่นเป็นธรรมราชานั่นธรรมราชาก็ปกครองด้วยธรรมะนั่นคือการที่พูดถึงว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีให้ทำสิ่งนี้สิ่งนี้ควรเสพสิ่งนี้ควรเว้นนะทำสิ่งนี้คือปกครองเราภิกษุภิกษุณีคนในศาสนาเนี่ยแหละนะด้วยธรรมะนั่นเองซึ่งพอเราพูดถึงคำว่าศาสนาเนี่ยทำให้มีการแบ่งก๊กแบ่งเหล่าในจริงคำสอนของพระเจ้าคือเป็นแค่คำสอนอย่างคุณครูสอนนักเรียนในห้องเรียนก็เป็นคำสอนนะหัวหน้างานสอนลูกน้องทำงานทำอย่างนี้สินั่นก็เป็นคำสอนของหัวหน้างานนะหรือพ่อสอนลูกนะลูกทำอย่างนี้แม่สอนลูกทำอย่างนี้นะลูกพี่ชายสอนน้องสาวสอนน้องชายให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้นะเราสอนลูกน้องเราให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือคำสอนทั้งสิ้นนะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสอนนักเรียนให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นคำสอนหมดนะแต่คำสอนของใครล่ะนะที่จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานที่จะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นออกจากทุกข์นั่นคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็เลยมาติดป้ายเอาไว้ว่านี่คือศาสนาแหมแล้วก็มาแบ่งแยกกันโอ้ยในสมัยพุทธกาลนะท่านผู้ฟังมีศาสนาคำสอนเนี่ยนะอยู่ตั้ง62ศาสนาล่ะนั่นก็เรียกว่าลัทธิทั้งหมด62อย่างแต่ละคนก็เชื่อแต่ละแบบฉันว่าต้องเป็นอย่างนี้อีกคนนึงว่าต้องเป็นอย่างนั้นนะมีศาสนาเยอะแยะกว่าในปัจจุบันนี้มากในเดี๋ยวนี้ศาสนาดังๆนี้ก็มีอะไรบ้างพุทธคริสต์อิสลามศาสนาฮินดูซิกบาบ้าโอ้ศาสนาใหม่ๆที่เพิ่งตั้งมาในทางยุโรปก็มีก็เคยได้ยินอยู่นะซึ่งยังน้อยกว่าในสมัยพุทธกาลเยอะในสมัยพุทธกาลมีตั้ง62ศาสนาละถามว่าในศาสนาทั้งหมดเนี่ยตอนนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ละนะสมณโคดมตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้มาคิดว่าฉันจะต้องประกาศ6ศาสนาที่63ล่ะนะคนจะได้มานับถือจะได้มาสรรเสริญว่าฉันเป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ฉันจะได้มาล้มล้างลัทธิอื่นให้สิ้นไปนะหรือว่าจะได้มีลาภสการะเสียงสรรเสริญเยินยอหรือจะให้คนอื่นมาประพฤติตามแต่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไม่ใช่เลยแต่ว่าคำสอนเพื่อที่จะดับทุกข์เท่านั้นเองแต่ไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรแต่คุณจะนับถือพระเจ้าองค์ไหนแต่ถ้าคุณยังมีผัสสะอยู่คุณจะมีเวทนาถ้าคุณยังมีเวทนาอยู่คุณจะไม่พ้นไปจากทุกข์เพราะความทุกข์ทั้งหมดมันจะรวมลงที่เวทนาเอาเราทำความเข้าใจปรากฏการณ์ตรงนี้อยู่ที่ไหนในใจเราอยู่ที่ไหนในกายเราแต่ว่าไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาไหนคุณมีกายคุณมีใจไหมมันก็มีกายมีใจด้วยกันทั้งสิ้นแล้วกายใจมันทำงานเหมือนกันไหมคุณมีตาคุณเห็นรูปแล้วคุณรับรู้ทางตาเกิดความรับรู้ขึ้นในใจไหมเออเป็นกันแฮเออคุณจะดำจะขาวจะเด็กจะผู้ใหญ่เอ็มก็เป็นอย่างนี้กันแฮได้ยินเสียงเข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้ล่ะแต่มันรับรู้ได้ทุกสุขบ้างทุกบ้างเออมันมีแฮ นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องแก้สิ่งที่เราต้องเข้าใจคําสอนของพระเจ้าบริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างนี้นะเราไม่ได้ว่าจะต้องไปแบ่งกับใครนะหรือว่าจะต้องไปแบ่งพูดแบ่งชั้นว่าอันนี้เป็นอันนั้นชั้นเป็นอันนี้เข้ากันได้เข้ากันไม่ได้อันไหนเข้ากันได้เอาอันนั้นก่อนนะนี่คือลักษณะคําสอนของพระเจ้าท่านผู้ฟังถ้าเราจะพูดถึงสิ่งที่มันจะเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้เนี่ยเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งพูดกันแต่ถ้าเขายังไม่เชื่อว่าเอ๊ะจะรู้ได้ไงพระเจ้าจะมาเกิดอีกไหมอาจจะมาก็ได้นะเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะมาเจอกันอีกหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ไปเกิดอีกก็ได้นะก็เป็นไปได้อะไรที่เรายังไม่เข้าใจยังไม่รู้แต่เราต้องทําความเข้าใจทําความรู้แต่ว่ามันยังไม่เข้าใจนี่งั้นก็ยกไว้ก่อนเรื่องที่คุณเข้าใจคุณรู้แล้วมีไหมเราเอามาเรื่องนั้นมาคุยกันนะมาคุยกันมาสรุปกันมาพูดคุยกันตรงนี้ได้นะพอเรารู้ดูเข้าใจตรงส่วนที่เราเข้าใจแล้วให้ใช้ตรงส่วนที่เราเข้าใจนี่แหละค่อยๆขยายออกไปนะคือบางทีเราพูดถึงจุดที่เราไม่เข้าใจลงกันไม่ได้ก่อนเนี่ยการสนทนาตรงนั้นมันก็จะไปไม่ได้มันก็จะตันละนะแต่ถ้าเราเริ่มจากจุดที่เรามีความเห็นตรงกันมีความเห็นร่วมกันในเวลาพระเจ้าบอกสาวกอย่างท่านพระสารีบุตรหรือใครก็ตามเนี่ยที่เมื่อจะมีโอกาสไปสนทนากับพวกปริพาชกเราอื่นอย่างเงี้ยส่วนที่ยังลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้เอาไว้ก่อนเอาเฉพาะส่วนที่ลงกันได้เข้ากันได้ก่อนนะส่วนที่ลงกันได้เข้ากันได้พูดคุยกันแล้วนะจะพบว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงกว่าแล้วก็สามารถที่จะพาไปถึงส่วนที่จะทําให้มีความเข้าใจได้มากขึ้นส่วนที่ยังไม่เข้าใจก็จะทําให้มีความเข้าใจได้มากขึ้นนะตรงนี้ก็จะไปได้ลักษณะการสนทนาแบบเนี้ยจะเป็นไปเพื่อการสนทนาเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานนะคือมันมีการสนทนาอยู่2แบบนะสรุปให้ท่านผู้ฟังฟังตรงนี้คือการสนทนาประเภทที่เป็นเรื่องขวางหนทางธรรมนะเช่นเรื่องโรคนี้มีไหมโรคหน้ามีไหมนะหรือว่าท่าน้ําเป็นยังไงพระราชาเป็นยังไงโรคหน้าเป็นยังไงโรคนี้เป็นยังไงเมืองหลวงเป็นยังไงเรื่องดินเรื่องอะไรต่างๆนะคุยกันตรงนั้นมันไม่จบนะไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานคุยกันแล้วก็ตลกโปกฮาหรือว่าคุยกันแล้วก็เถียงกันเปล่าๆแต่มีการคุยอีกประเภทหนึ่งที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานนั่นคือการสนทนาเพื่อที่จะให้รู้ว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุเกิดทุกข์นี่คือความดับไม่เหลือของทุกข์และนี่คือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์คือเราคุยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้มันมาจบลงที่อริยสัจ4ให้มันมาจบลงที่เรื่องของเหตุเรื่องของผลเรื่องของข้อดีข้อเสียทางแก้ของมันนะเราคุยกันในลักษณะนี้เนี่ยการสนทนาตรงนั้นจะไม่ใช่เดรัจฉานคาถาจะไม่ใช่เรื่องนอกแนวอย่างพระสงฆ์เนี่ยพระพุทธเจ้าห้ามไว้นะห้ามไว้ในการที่จะพูดคุยเรื่องที่เป็นเดรัจฉานคาถาโหเยอะแยะเลยนะถ้าจะไปอ่านไปดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับจะพูดอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งเลยนะเขามาถามว่าเอ้ยจะทํามาหากินอะไรยังไงเราก็จะพูดไม่ได้เลยจะทําอะไรกินดีนะหรือว่าเรื่องราวต่างๆมีแทบจะพูดอะไรไม่ได้ละว่างั้นเถอะนะแต่พระพุทธเจ้าให้บอกว่าถ้าจะกล่าวนะพึงกล่าวว่าเช่นนี้เช่นนี้เป็นทุกข์นะพึงกล่าวว่าเช่นนี้เช่นนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะพึงกล่าวว่าเช่นนี้เช่นนี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นต้นเนี่ยพอเรากล่าวในลักษณะนี้มันจะไปได้นะมันจะเป็นไปเพื่อการที่จะรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานนะบทสนทนานั้นก็จะไม่เสียเปล่าไม่เป็นการพูดเพ้อเจ้อแล้วก็ยังอยู่ในร่องรอยของมรรคด้วยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีท่านผู้ฟังนะฟังรายการธรรมรับรุณเนี่ยมาเยี่ยมถึงที่วัดก็คือคุณสุวัฒน์อุดมบัณฑิตกุลจากบริษัทรอยัลฟู้ดตราสามแม่ครัวก็ได้ถวายผ้าห่มแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคหลายอย่างไว้ให้ที่วัดคุณสุวัฒน์นี่ก็ได้พาคณะมาด้วยหลายคนทีเดียวแล้วก็ได้รับซีดีต่างๆไปด้วยก็จะส่งไปให้ด้วยในโอกาสหน้าแล้วก็ยังมีคุณฉลาดเชยชมนะมาจากบ้านนาเยียจังหวัดอุดร นี่แหละบ้านนาเยียได้ไปอยู่จังหวัดเลยก็ได้มาพบที่วัดเหมือนกันได้ฝากคําถามไว้ด้วยแต่จะนําคําถามนี้มาในคุยกับคุณตนใจในวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้วันนี้ครับเจ้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เรียนบ่อน